50% taniej. Złoty 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 15 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Certyfikaty covidowe będą ważne przez następny rok od momentu przyjęcia trzeciej dawki szczepionki. Kolejnych prowokacji i prób sforsowania polsko-białoruskiej granicy spodziewają się nasze służby. Światowej sławy dyrygentka Agnieszka Duczmal otrzymała od Polskiego Radia nagrodę Diamentowa Batuta. Prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 46 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że coraz więcej chorych trafia do szpitali. Jest hospitalizowanych 13 573 osoby. W ciągu ostatniej doby przybyło 452 pacjentów. Także przybyło pacjentów, którzy wymagają pomocy respiratorowej. W ciągu ostatniej doby przybyło 49. W tej chwili w Polsce mamy zajętych 1159 aparatów wspomagających oddech. Certyfikaty covidowe będą ważny rok od przyjęcia trzeciej dawki szczepionki. Te osoby, które przyjęły dawkę przypominającą tą trzecią, mają automatycznie przedłużany paszport covidowy w systemie o 12 miesięcy od daty przyjęcia trzeciej dawki. Nie trzeba nigdzie zgłaszać tego, to jest w systemie automatycznie generowane i pojawia się nam na naszym indywidualnym koncie pacjenta. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Kolejnych prób eskalowania napięcia na polsko-białoruskiej granicy spodziewa się Straż Graniczna. Wczoraj w pobliżu granicy białoruskie służby przywoziły kolejne grupy migrantów. Wzrosła też liczba funkcjonariuszy. Mówił o tym w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Biorąc pod uwagę ściąganie po kolei kolejnych osób z ulic Mińska, z innych miast na granicę, każe przewidywać, że to będzie jednak duża liczba siłowych prób przekroczenia granicy. To, co oni zwożą dla tych imigrantów, mówię oni, mając na myśli służby białoruskie, czyli gaz łzawiący, czyli kamienie, gruz, to pokazuje, czym się może spotkać polska obrona granicy. Polska ma środki potrzebne do zabezpieczenia swojej granicy, mówił z kolei wiceminister Błażej Poborzy. Ciągle dysponujemy sporymi rezerwuarami, jeśli chodzi o zarówno Straż Graniczną, jak i Wojsko Polskie. No, Wojsko Polskie już w tej chwili to jest około 14 tysięcy żołnierzy. Ogromne znaczenie mają tutaj Wojska Obrony Terytorialnej, które także ze względu na swoją liczebność są w stanie wspomóc tę wiodącą formację, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował wczoraj, że z premierami Litwy i Łotwy prowadzi rozmowę na temat uruchomienia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie działań reżimu Aleksandra Łukaszenki. Światowej sławy dyrygentka i założycielka orkiestry kameralnej Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal otrzymała diamentową batutę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury. Nagrodę przyznaną przez Polskie Radio wręczyła jej podczas uroczystości w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego prezes Agnieszka Kamińska. Prezes Agnieszka Kamińska, wręczając nagrodę Agnieszce Duczmal, podkreśliła, że Polskie Radio korzystało i nadal korzysta z talentu i wiedzy dyrygentki, a ta wielokrotnie okazywała oddanie i wsparcie. Wszystkie lata pani pracy artystycznej, wielowątkowe i wielowymiarowe, eksponujące muzykę polską, dzieła kompozytorów współczesnych, przybliżające publiczności kulturę muzyczną Europy i świata, sytuują panią jako znakomitą ambasador polskiej kultury muzycznej. Zespół pod batutą Agnieszki Duczmal nagrał ponad 50 płyt dla polskich i zagranicznych wytwórni. Te czarne kropki i batuta to są symbole naszego muzycznego języka. Języka, który zrozumiały jest na całym świecie przez wszystkie narody, powiedziała dyrygentka. Wydarzeniu towarzyszył występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją laureatki. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Gitarzystka basowa Kinga Głyk otrzymała Nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej 2021 w kategorii Odkrycie Roku. Kinga Głyk, odbierając statuetkę z rąk gitarzysty jazzowego i kompozytora Marka Napiórkowskiego, mówiła, że wyróżnienie jest dla niej wielką niespodzianką. Chciałabym podziękować. Z tego, co oglądam zawsze z telewizji, tak się to tutaj robi i jest to dla mnie wielka niespodzianka. Myślę, że nie widziałam siebie tutaj, w tym miejscu, w którym jestem na dzień dzisiejszy i moje życie składa się z takich momentów, za które jestem bardzo wdzięczna i to jest jeden z nich, więc bardzo, bardzo dziękuję. Ale chciałam wyróżnić wszystkich ludzi, którzy słuchają tego, co tworzę. Wspierają mnie wirtualnie i niewirtualnie, bo jest to dla mnie ważne być świadomym, że jest ktoś, kto potrzebuje tego, co robię i co tworzę. Nagrodę Koryfeusza w kategorii Osobowość Roku otrzymał kompozytor Aleksander Nowak, w kategorii Wydarzenie Roku Danuta Gwizdalanka, autorka książki Uwodziciel, rzecz o Karolu Szymanowskim. A nestorka polskiej pianistyki Lidia Grychtołówna została laureatką Nagrody Honorowej 11. edycji Koryfeusza Muzyki Polskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No. W poniedziałek zachmurzenie, proszę Państwa, duże na północnym wschodzie i krańcach południowych, jednak z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rano lokalnie jeszcze mgła, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie, 7 na przeważającym obszarze, do 10 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, wschodni. Trójka. Program trzeci. Słońce powoli wstaje, ale co roku to samo. Ciemno robi się już przed 16. Jakby tu się doładować pozytywną energią, proszę Państwa? Może Państwo mają jakiś pomysł? O poranku 22:07 trójek. Druga odsłona naszego spotkania. A propos poprawiania nastroju, może by tak się podzielić zasobami, to zawsze poprawia humor, zwłaszcza kiedy widzimy uśmiech na czyjejś twarzy. już nie tylko jedzenie czy ubrania. Teraz także możemy się podzielić materiałami budowlanymi. W Kołobrzegu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ruszył projekt Garść Gipsu. Cel jest jeden – zebranie od mieszkańców niepotrzebnych materiałów budowlanych, które pozostały po remontach i przekazanie ich do potrzebujących. Wyrzucanie czegoś, co jeszcze może się przydać, to jest zupełnym absurdem. No niestety my mamy to we krwi. Widać po boksach śmietnikowych, kiedy się chleb wyrzuca, niezjedzone resztki jedzenia. Mamy wpływ na środowisko, bo nie wyrzucamy tego. Nie wyrzucamy resztek do śmietnika czy gdzieś, nie, tylko oddajemy komuś to, komu potrzebne, by to się przydało. Nie? Są rodziny, którym by się przydały takie materiały, jakieś pozostałości po remontach, na pewno by się przydało. Bardzo chętnie bym z tego skorzystała. To jest idealna sprawa, bo po co to wyrzucać czy wstawiać do piwnicy? Bo tak z reguły się robiło. Później po jakimś czasie się wyrzucało do śmietnika. To się zostawia, bo to się przyda. Będę potrzebował, skorzystam. I nikt na pewno wtedy nie myśli o tym, żeby wziąć to pod pachę i zanieść gdzieś tam. A przy takiej akcji jak teraz? To by musiała być naprawdę bardzo, bardzo nagłośniona. Szeroko rozwinęliśmy akcję promocyjną, to znaczy różnego rodzaju plakaty po różnych instytucjach, do firm ogólnobudowlanych, do spółdzielni, do zarządców, w Urzędzie Miasta, w szkołach, gdzie się tylko dało, żeby to jednak było tak szeroko usłyszane. Beata Augustyn, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Jest to projekt socjalny, który został napisany przez naszych pracowników socjalnych. Wyszli z takiego założenia, że będziemy promować ideę dzielenia się różnymi rzeczami na terenie miasta Kołobrzegu. No i wpadli na pomysł, że każdemu coś zostaje z remontu, a to trochę farby, a to trochę płyt takich kartonogipsowych, bądź po prostu gips. Więc doszliśmy do wniosku, że uruchomimy taki punkt wymiany dzielenia się różnego rodzaju usługami, to znaczy komuś zostaje troszeczkę tych materiałów, może przynieść do nas do magazynu, a ktoś, kto potrzebuje, korzystał nas z pomocy, może z tego skorzystać. Jeżeli ktoś z Kołobrzeża, ktoś z mieszkańców ma niewielkie ilości tego, co zostało po remoncie. No, na przykład jest to jedna rolka tapety. Przynosić czy nie? Jak najbardziej przynosić, dlatego że my nie znamy potrzeb remontowych klientów, więc apeluję o to, że jeżeli komuś zostanie nawet jedna puszka farby, to warto przyjść i się tym podzielić. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli mieszkańcy się będą chcieli z nami tym podzielić. Ale jeżeli zostaje tego więcej, to można by to wykorzystać przez innych ludzi gdzieś tam u siebie, prawda? Można wiele rzeczy robić, można okleić jakiś stary mebel, można uzupełnić jakiś kawałek ściany i nie jest powiedziane, że wszystkie ściany muszą być w jednym kolorze, czy w jednej tapecie. No jest to rzecz po prostu jakiegoś zdrowego takiego pomyślunku i powinno to być wykorzystywane, także inicjatywa cenna. Ktoś to wykorzysta, prawda? A u mnie może w tapczanie leżeć niepotrzebnie, no taka prawda jest. Trzymamy i mówimy, a wyrzucić zawsze można i zalegają kleje, płytki albo farby, a tymczasem można się podzielić i kogoś uszczęśliwić. Materiały budowlane i wykończeniowe można dostarczać i odbierać w magazynie MOPS-u przy ulicy Unii Lubelskiej w Kołobrzegu w poniedziałki, środy i piątki od 12 do 14, a tematem zajęła się Małgorzata Abramowicz. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world. Immersed in sin is all we have to give these feelings. Mówiłem, że dzielenie się, proszę Państwa, swoimi zasobami poprawia nasz nastrój nie tylko o poranku. 18,5 minuty po godzinie 7.22 i 7 trójek. Obyczaj dzielenia się materiałami budowlanymi sięga głębokiego PRL-u. Że przypomnę, panie, gdzie tu jest budowa, potrzebuje worek cementu. Niestety, niektórzy budowlańcy na noc zapinali swoje łopaty, kaczki pod hak dźwigu i wywozili w górę. Widocznie nie chcieli się podzielić. A i w barach mlecznych łyżki także były przemocowane za pomocą łańcuchów. I tak, jeżeli był towarzysz, to tak moja, twoja i ten charakterystyczny dźwięk, proszę państwa. A teraz czary mary o poranku. Branie problemów w swoje ręce często jest ostatnią rzeczą, na którą mamy ochotę. Ludzkość od setek lat wpada na pomysł, żeby na przykład korzystać z porady wróżki. Ten mechanizm jest niezwykle interesujący, bo łatwo jest przerzucać odpowiedzialność na los albo wierzyć w siły, które nami kierują. Dlaczego wolimy oddać ster, niż sami rozwiązywać własne problemy? Kiedyś wierzyłam, że jak kot przejdzie drogę, to mamy pecha, ale okazuje się, że w innych kulturach ma to inne znaczenie, na przykład w Indiach. Ja mam mieszane uczucia. Trochę wierzę we wróżki. Dlatego wierzymy w takie rzeczy. Lubimy mieć poczucie, że jest jakaś siła wyższa, która nam coś może przynieść, od której wszystko zależy, albo która gdzieś kieruje naszym losem i naszym życiem. Katarzyna Kucewicz, psycholog, psychoterapeuta. Zazwyczaj w różnego rodzaju wróżby, zabobony wierzą ludzie, którzy właśnie nie chcą brać odpowiedzialności za swoje życie, bo wszystko jest wynikiem pewnego zrządzenia losu, a nie ich osobistego wkładu. Jak myślę o tym z perspektywy czasu, wtedy byłam zachwycona tym, jak dużo o mnie wiedziała, a jak myślę o tym teraz, to myślę o tym tak, że ja po prostu byłam za bardzo entuzjastycznie reagowałam na to, co ona mówi. Daje nam złudne poczucie odzyskania kontroli, zmniejszenia lęku. Działa na nas kojąco i daje poczucie bezpieczeństwa. Monika Bosek-Kaczmarzyk, psycholog. To jest takie bezrefleksyjne przekonanie o tym, że właśnie tak się wydarzy. Wygodniej jest po prostu nam wierzyć w to, niż podejmować wysiłek. Korzystała może pani kiedyś z usługi wróżki? Korzystałam. Na ogół sprawdzają się. Ja korzystam i nie będę korzystał. To jest tylko wyciągnięcie kasy od ludzi. Tak, sama jestem wróżką. Już od lat wróżę z kart. Raczej ezoteryka jest moją drugą naturą. I dużo osób to potwierdza, którym wywróżyłam i wiele spraw się potwierdziło. Chcielibyśmy często, żeby problemy, które się pojawiały w naszym życiu, zostały w jakiś cudowny sposób rozwiązane lub żeby ktoś za nas rozwiązał. Niestety nie da się bez naszej ingerencji, bez naszego wpływu czegoś zmienić, chociaż tak byśmy właśnie czasami chcieli. Jeżeli żadna nasza decyzja nie jest nasza tak do końca, tylko jest decyzją zaczerpniętą od wróżki. Wszystkie nasze plany życiowe zależą od tego, co powie jasnowidz, wróżka, co powie jakieś medium. Możemy zacząć funkcjonować w takim bardzo toksycznym przeświadczeniu, że sami nie możemy być zdani na siebie. Była koleżanka, bieda mówiła do wróżki, ale to się nic nie spełniło. Lęk przed zmianą jest częstym powodem, dla którego nie podejmujemy działania, ale również odrzucamy rozwiązanie tego problemu, dlatego że sam problem sprawia, że pojawia się u nas uczucie dyskomfortu, przykrość, nieprzyjemne emocje. Stosujemy mechanizmy obronne, które pomagają poradzić sobie z tym problemem, ale bez rozwiązywania go. Przyjmujemy to, że jest taki problem, natomiast bagatelizujemy go, idealizujemy, że jest wprawdzie coś takiego, ale nie aż tak wielkie, żeby się z tym zmienić. Jak podchodzą panie do problemów? Czy czekają, aż same się rozwiążą? Zazwyczaj próbuję rozwiązywać. Czasem czekam, jeżeli widzę, że jest taka sytuacja, że może się samo unormuje, daję temu czas. Ja staram się słuchać swojej intuicji, jeżeli problem jest i nie za bardzo wiem, co mam z nim zrobić. Czasami również czas pomaga, samo rozwiązanie przychodzi. Ja wolę od razu się wziąć. Podejmuję próby rozwiązania problemu na bieżąco. W głowie siedzi, nie? I to jest taki cały czas człowiek o tym myśli. Ważne jest to, żeby postępować tak, jak czujemy i tak, jak potrzebujemy w danej chwili. Ktoś, kto całe życie polega na innych osobach, nagle jak zacznie polegać na sobie, może czuć się przytłoczony, więc ważne, żeby wybierając strategię, też nie za bardzo siebie obciążać. Na początku przyglądam się tym problemom, zaczynam szukać też w sobie, co mogłabym zrobić, albo co w sobie zmienić, żeby rozwiązywać problemy. Mamy wtedy czas na to, żeby wejść w głąb siebie, zauważyć rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Odkładanie rzeczy na później pozwala też spojrzeć z innej perspektywy, trochę bardziej chłodnej, logicznej może. Jestem bardzo niecierpliwą osobą z natury, więc czasami właśnie staram się przeczekać w niektórych sytuacjach. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby uświadomić sobie problem, zaakceptować go, przyznać się do niego przed samym sobą. Potem szukamy rozwiązań. Pomysłem na to, żeby rozwiązać problem, jest wyobrażenie sobie takiego dnia w przyszłości, podczas którego już nie ma tego problemu. Jaki cud się zdarzy, że ten problem zniknie? Wkładać wysiłek w zmianę. Nawet jeżeli będzie bardziej męczące niż czekanie, to w gruncie rzeczy tak finalnie da nam dużo więcej satysfakcji. Zmiana i nastawienie także, jak słyszeliśmy, jest kluczowe. A może Państwo korzystali z instytucji Medium albo Wróżki? 2 2 7 3. Tym tematem zajął się Szymon Miron. 24 minuty już prawie po godzinie 7. Swap our places, be running up that road.

Teraz o cenach podstawowych walut. Złoty na rynku walutowym wciąż tani. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić grubo ponad 4 zł, bo aż 4,40 zł. Za euro 4,63 zł. Dolar amerykański kosztuje 4,04 zł, a funt brytyjski 5,43 zł. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie duże, więcej rozpogodzeń na południu i na północnym wschodzie. Zwłaszcza teraz w wielu miejscach mogą utrzymywać się mgły. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na południowym wschodzie. A jutro już więcej słońca i odrobinę wyższa temperatura. Trójka. Program trzeci. Poniedziałek nie jest dniem przyjemnym. Stereotypowo za oknem mrok, ale proszę państwa, może państwo mają jakieś sposoby na przyjemny poranek. Ja wczoraj palmę kupiłem i tak sobie pomyślałem, że jak będzie bić, to od razu humor się będzie poprawiał. I wizualizacje także przyjemnych, na przykład wakacji, no bo skoro mrok za oknem, to może by tak o słońcu pomyśleć, a i witamina D3, bo Polacy mają jej za mało. 22 i 7 trójek, ten numer do państwa dyspozycji. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Polska wygrała 4-1 z Andorą i jest już pewna udziału w barażach o awans na Mistrzostwa Świata w Katarze. W dzisiejszym spotkaniu z Węgrami na Stadionie Narodowym o 20.45 walczyć będziemy o wygraną lub remis, które dadzą nam rozstawienie przy losowaniu baraży. Więcej o sporcie, proszę państwa, już za kilka minut. W Trójce w studiu pojawi się Krzysztof Łoniewski. Dzieci wpadną w szał. Wchodzi zmiana. wiatrem zakręcić i zniknąć. Znam te okolice jak własny cień, kiedy bloki lipiec zaczyna piec. W naszych żyłach buzuje krew galaktyką, a my z osiedla familią. Piłce teraz. O tenisie, tak jak zapewne masz 6:30. No właśnie, o tenisie. Krzysztof Łoniecki w naszym studiu. Ponownie dzień dobry, witam. Dzień dobry. A przy naszym telefonie Lech Sidor, nasz stały ekspert, komentator Eurosportu. Dzień dobry, Lechu. Dzień dobry. W serwisie po 6:30 powiedziałem, że ATP i WTA Finals to najważniejsze na tę chwilę sportowe imprezy na świecie. Potwierdzisz? No w tenisie na pewno, bo trochę się naraziłeś tym samym fanom piłki nożnej, kończą się eliminacje i myślę, że... Ale zaraz, ale to są nieoficjalne mistrzostwa świata, prawda? No tak, faktycznie, no to się... A tu mamy eliminację mistrzostw świata. Kiedyś w finale były, wiesz, z czasów, kiedy jeszcze organizacja ATP nie nazywała się tak, jak się nazywa dzisiaj, tylko to było w WCT, to rzeczywiście w nazwie tej imprezy były mistrzostwa świata oficjalnie. I to, że mamy w ATP WTA Finals swoich przedstawicieli, no to wręcz wydarzenie ponad stan w polskim tenisie. Jeszcze niedawno nawet byśmy nie marzyli, że w obydwu imprezach oczywiście będą startowali Polacy. No tak, byliśmy, w cudzysłowie mówiąc, skazani na Agnieszkę Radwańską przez lata i ściskaliśmy kciuki, żeby ona utrzymywała formę, zawsze grała dobrze na jesieni i wiele razy w tym Masters wystąpiła. Byliśmy skazani też na deblistów. No, braliśmy co było. Teraz mamy dwójkę w najlepszych ósemkach świata i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to są wydarzenia na skalę globalną. To jest jeszcze dodatkowy atut dla nas, patrzących kibiców, że Iga ma 20 lat, a Hubert 24, więc to jest perspektywa na kolejne lata. Nie tylko, jak to się mówi, kuchennymi drzwiami ktoś się dostanie i jesteśmy wtedy bardzo szczęśliwi, tylko to jest dla nas perspektywa na kolejne lata, że oni będą grali tam po prostu z urzędu, dobrze grają przez 10 miesięcy. To prawda. No to podsumujmy to, co wydarzyło się wczoraj w Turynie. Hubert Hurkacz w pierwszym meczu ATP Finals niestety przegrał z Daniłem Miedwiediewem, broniącym tytuł w tej imprezie w trzech setach. Pierwszy set wygrany przez Huberta po tiebreaku. Niestety w tych dwóch kolejnych, od razu na początku, Rosjanin przełamał Polaka i spokojnie dowiózł to zwycięstwo do końca. Czy Hubert mógł wycisnąć więcej z tego meczu? Patrząc na postawę Miedwiediewa, to nie, bo wróciła twarz spokojna, opanowana i wrócił Miedwiediew z US Open. Ci, którzy pamiętają, jak grał Rosjanin w US Open, jak się rozprawił z Dżokowiczem i to, co robił po drodze do finału, no to wiedzą, o czym mówię. To była twarz takiego, trochę brzydko mówiąc, robota serwującego po X asów na gem, kończył gemy poniżej minuty wielokrotnie. No grał jak maszyna. Trochę może Hubert za spokojny po wygraniu seta. Może trzeba było tamtej agresji, trochę i ryzyka pokazać więcej, postawić parę razy wszystko na jedną kartę. No ale to tak dobrze się mówi sprzed fotela. Znaczy z fotela sprzed telewizora, że to trzeba było zrobić, tam trzeba było zrobić. No nie, no grał jak równy z równy przez większą część spotkania. Jednak te decydujące punkty i te momenty należały bezapelacyjnie do Miedwiediewa. Tutaj patrząc na wynik, postawę Rosjanina i efekt końcowy, nic wycisnąć więcej raczej nie dał. radę. Pomimo porażki Hubert ciągle ma szansę na to, żeby awansować do półfinału tego wydarzenia globalnego, o którym wspominaliśmy w Turynie. Natomiast musiałby dobrze wypaść w kolejnych spotkaniach. Kolejnym rywalem Huberta miał być Włoch Matteo Berrettini, ale czy będzie jego rywalem? To wątpliwe. Wczoraj nie dokończył meczu z Saszą Zwieriewem. W drugim secie na początku tego seta skreczował, złapał się za żebra. Wygląda to na poważny uraz. To prawdopodobnie gdzieś mięśnie skośne brzucha, bo one tam między tymi żebrami się znajdują i prawdopodobnie ten uraz nastąpił przy okazji jakiegoś szarpnięcia, zerwania przy serwisie, a wiemy, że Berrettini bez serwisu, no to praktycznie zostaje z samym forehandem i traci 60% na wartości, a poza tym, jeżeli jest to kontuzja, która nie pozwoliła mu dokończyć meczu, to jeden dzień przerwy, jakakolwiek by nie była opieka medyczna, to chyba cudów nie da się z tym zrobić i wydaje mi się, że Sinner jako rezerwowy wejdzie, a to dla Hurkacza jest trochę lepiej, bo to Berrettini to już jest taka figura, której on ma prawo gdzieś podświadomie się bać. Grał go w Wimbledonie na przykład, prawda? No tak. I jakiś respekt taki pomieszany z lekką obawą zawsze przed takim zawodnikiem Hubert będzie miał. Natomiast przed Sinnerem absolutnie żadnego respektu. To są ludzie z tej samej generacji. To jest zawodnik, który gra bardzo podobnie do Huberta. Hubert wychodzi z trochę lepszej pozycji do meczu z Sinnerem, bo jest wyżej, bo jest... No i ograł go w Miami na przykład w finale turnieju wiosny. No tak, właśnie. No i ma za uszami to, że wie doskonale, jak ograć Włocha. I szybko na koniec, Lechu, jeszcze podsumowanie tego, co wydarzyło się w WTA Finals w Guadalajarze. Iga Świątek przegrała w nocy z soboty na niedzielę z Aryną Sabalenką w trzysetowym pojedynku. Zaprezentowała się lepiej niż w meczu z Marią Sakkari, ale nie zagra w półfinale. No nie zagra w półfinale, szkoda, dobra nauka, bez presji absolutnej, mam nadzieję, że tam położy wszystko na stole, wszystkie karty i zobaczymy, na co ją stać, że będzie więcej uśmiechu, bo dla mnie ona w tym turnieju troszkę za markotna, za taka jakby w sobie za bardzo ściśnięta, bez pozytywnych emocji, za mało tego było. Nie miałem wrażenia, że ona się dobrze bawi tym tenisem, a takie wrażenie można było odnieść chociażby po reakcjach na błędy czy piłki wygrane. Dysproporcja była duża, nie była dobrze przygotowana do tego Masters, to nie ma się co oszukiwać. Przed nim jeszcze mecz z Hiszpanką Paulą Badosą, mecz o honor. Bardzo dziękujemy, Lech Sidor, komentator Eurosportu, był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Krzysztof Oniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. 13 minut po godzinie pozostało do godziny 8. Tak się pomyślałem o tym Wimbledonie, że wiesz, jak Anglicy mówią? Wimbledon. Ach, tak. Wimbledon. Wimbledon. Trzeba trochę poćwiczyć. Będę ćwiczyć. Od wersów na osłodę, tyle pięknych chwil podarowałeś mi, ale please, kilka z nich chcę zapomnieć. Nie zasłużyłem na nagrodę, taki prosty gest, a bez niej czułem się, jakbym wciąż biegał wprost za ogonem. I wiem, że nie powinienem tak się żalić, by nie ranić, ale chwalić, błogosławić, żeby żyć spokojnie. Tak trudno zabić w sobie strach. Mówi mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę? Wciąż nie mógł pojąć, że wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem. Już nie mów nic, wiem doceniałeś to, co robię. Teraz czuję się jak mały, zbity pies, który wciąż zamiast gryźć chowa głowę. Ty dobrze grałeś swoją rolę. Ja teraz mówię źle, nawet gdy jest okej. Przecież wiem, mam jak ty, to przy bronie. I nie myśl, że dziś wypowiadam wojnę, ale wolę, byś doceniał, nie oceniał i dał żyć spokojnie. Tak trudno zamić w sobie. Mówił mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę. Wciąż nie mógł pojąć się, wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mówić, wiem jak mam żyć. Od 6 rano na Opolszczyźnie trwa policyjna akcja Trzeźwy Poranek. Cel jest jeden: wyeliminowanie jeżdżących na podwójnym gazie. W akcji oprócz tradycyjnych patroli drogówki biorą udział przedstawiciele grupy Speed. Działaniom policji na miejscu przygląda się dziennikarz Polskiego Radia Kierowców Kuba Marcinowicz. Kuba, przed godziną nie było nietrzeźwych kierujących, a teraz... No właśnie, teraz te statystyki trochę się niestety zmieniły. To przerażające, gdy słyszy się, że na polskich drogach dziennie wykrywanych nietrzeźwych kierujących jest około 200-250. Przypomnę Państwu również przerażającą ilość, mianowicie od początku tego roku około 70 tysięcy nietrzeźwych kierujących na polskich drogach. Ze mną jest teraz podkomisarz Tomasz Kukułka, Opolska Policja. No właśnie, jak wyglądają statystyki tutaj po dwóch godzinach sprawdzania kierujących? Dzień dobry ponownie panu, witam radiosłuchaczy. Akcja jest prowadzona od godziny 5 rano przez 2 godziny, że tak powiem, z haczykiem. Zostało zatrzymanych, z tego co mam informację, tylko na tym punkcie, na którym stoimy, dwóch nieodpowiedzialnych kierowców. Jeden, który zdecydował się na kierowanie w stanie nietrzeźwości, czyli to jest na przestępstwo drogowe, posiadał wynik ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Co więcej, ten kierowca kierował dużym samochodem ciężarowym wraz z naczepą, skrajna nieodpowiedzialność, a kolejny kierowca busem, samochodem typu bus, ten kierowca wydmuchał w badaniu 0,16 mg, czyli jest to też nieodpowiedzialne zachowanie, ale tym razem na wykroczenie. Czyli ten punkt, w którym stoimy, zostało przebadanych kilkaset osób, ale niestety dwóch kierowców niestety nie wykazało się zbytnią odpowiedzialnością. Z innych punktów mamy informację, że już mamy też kolejnych dwóch kierowców. Cały czas te wyniki spływają. Przypominam, że akcja trwa jeszcze przez dobre kilka minut. No właśnie, przerażające jest również to, że ten kierowca busa tłumaczył się, że wypił 3 piwa do kolacji. Czy faktycznie mogły być to 3 piwa? Być może tak, nie mi oceniać, ale dużo, jak pokazują nasze badania, nasze statystyki, dużo kierowców siada za kierownicę, będąc nieświadomym tego, że są po spożyciu alkoholu, że nie powinni tego robić. Tłumaczą się tak, jak właśnie pan mówi, że zjadło czy też batona pawełka, czy też spożyło 2 piwa tuż przed zaśnięciem, ale nie biorą pod uwagę na przykład tego, że po 2-3 godzinach na przykład już jadą dalej samochodem. Bariera nocy nie powoduje tego, że ten alkohol wyparuje w ciągu 2 czy 3 godzin. Tym bardziej, jeżeli go było, powiedzmy, kilka piw, czy też kilka kieliszków wódki, bądź też kilka lampek wina. Więc musi być czas niezbędny do wyparowania tego alkoholu, do eliminacji go z organizmu. Ilu kierowców, ilu policjantów tutaj na tym odcinku A4 dzisiaj sprawdza i testuje kierujących? Bardzo duże siły i środki dzisiaj od wczesnych godzin porannych. Tylko na tym opolskim odcinku naszej autostrady A4 do działań zaangażowanych jest aż 16 patroli ruchu drogowego. Policjanci oczywiście tutaj chciałbym wspomnieć, że w bezpiecznych miejscach, czyli na punktach poboru opłat, dokonują wzmożonych kontroli trzeźwości wszystkich kierowców, zarówno wjeżdżających, jak i zjeżdżających z autostrady A4. No i miejmy nadzieję, że te statystyki już się nie zmienią. Podkomisarz Tomasz Kukułka, Opolska Policja.